555 555 505 lub wejdź na energa.pl i ciesz się błogim spokojem. Energa Obrót. Z natury dobra energia. Koszt połączenia według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 9 maja, jest punktualnie 17. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. 34 osoby zostały poszkodowane w wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Ciężej ranni trafili do szpitala. Odwołana została rozprawa dotycząca konstytucyjnych kompetencji związanych z wykonywaniem prawa łaski. Nie było wymaganego pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Francuski rząd ma pomysł na walkę z oszustami podatkowymi. Chce pozbawić ich praw wyborczych. Ambasador RP w Niemczech Dariusz Pawłoś poinformował, że w wypadku polskiego autobusu zostało rannych 34 polskich obywateli. Najnowsze doniesienia przekazał premier Brandenburgii. Jak powiedział polskiemu radiu ambasador Pawłoś, ranni mają od 16 do 20 lat. Niestety 6 osób jest rannych ciężko i właśnie są w drodze do szpitala. W drodze do miejsca zdarzenia są nasze służby konsularne. Konsul RP Marcin Król, kierownik Wydziału Konsularnego, prawdopodobnie jest już na miejscu i razem z koleżanką z Wydziału Konsularnego udzielają niezbędnej pomocy konsularnej ofiarom tego wypadku. Na miejscu niemieckim policjantom pomocy udzielają także polscy funkcjonariusze z Gorzowa Wielkopolskiego, mówi młodszy aspirant Mateusz Sławek z gorzowskiej policji. Policjanci służą już tam pomocą kolegom z niemieckiej policji, ale zależy nam przede wszystkim na tym, mając doświadczenie też chociażby po wypadku, do którego doszło kiedyś z obywatelami Polski na terenie Chorwacji, żeby ci poszkodowani obywatele Polski widzieli ten polski mundur i czuli się dzięki temu swobodniej i bezpieczniej. Ciężarówka jadąca w kierunku Berlina próbowała zmienić pas. Wjechała w jadącą przed nią ciężarówkę i zderzyła się bokiem z autokarem. W związku z wypadkiem uruchomiono specjalną infolinię dla rodzin osób podróżujących autobusem. Jej numer to 47 79 111 24. Trybunał Konstytucyjny odwołał termin rozprawy w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym. O odwołaniu terminu poinformowała zebranych na sali przewodnicząca składu sędziowskiego, prezes Trybunału Julia Przyłębska. Na naradę i rozprawę stawiło się 10 z 15 obecnych w dniu dzisiejszym w Trybunale Konstytucyjnym sędziów. W tym stanie rzeczy podjęłam decyzję o odwołaniu dzisiejszego terminu rozprawy, a nowy termin wyznaczony zostanie z urzędu. Spór dotyczy konstytucyjnych kompetencji związanych z wykonywaniem prawa łaski. Prezydent Andrzej Duda w 2015 roku zastosował prawo łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych nieprawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego. Sąd Najwyższy orzekł, że prawo łaski jako uprawnienie prezydenta RP może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu. Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. W Poznaniu powstanie Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Uroczystość podpisania umowy dotyczącej prowadzenia i finansowania Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości została podpisana przez ministra kultury Piotra Glińskiego oraz marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. Podczas uroczystości minister kultury Piotr Gliński wyjaśniał, że jest to inwestycja długo oczekiwana i niezwykle potrzebna. Która jest w tej chwili realizowana, która zapełnia białą plamę niepamięci, bo tej instytucji przez całe lata nie można było zrealizować. A dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki podkreślał, że to muzeum będzie wyjątkowe, ponieważ będzie ukazywało losy jednego z nielicznych zwycięskich polskich powstań. Cieszę się, że nikomu nie trzeba już mówić, że to muzeum jest ważne i potrzebne dla wszystkich Polaków, bo to naprawdę niezwykła rzecz, że mierzymy się z zadaniem zbudowania muzeum, które opowie historię zwycięstwa i sukcesu, także okupionego krwią i cierpieniem. Budowa muzeum ma się zakończyć w 2026 roku, a jej przewidywany koszt to 370 milionów złotych. Witold Banach, Polskie Radio. Francuski rząd chce, by oszuści podatkowi zostali pozbawieni praw wyborczych. To jeden z elementów szerszego planu zaostrzenia polityki podatkowej. Władze tłumaczą, że to odpowiedź na żądanie sprawiedliwości ze strony francuskiego społeczeństwa. Minister do spraw finansów publicznych Gabriel Attal tłumaczy, że chce uderzyć w najbogatsze osoby w państwie i międzynarodowe firmy, które oszukują administrację skarbową. W przypadku poważnych oszustw z ukrywaniem aktywów za granicą w ramach grupy przestępczej łamie się zasady obywatelskie. Wydaje mi się normalne, żeby karą było tymczasowe pozbawienie praw wyborczych, powiedział polityk. Zapowiedział skierowanie tej propozycji do Rady Stanu, która sprawdzi, czy takie rozwiązanie byłoby legalne. Myślę, że jest to możliwe pod względem prawnym, ponieważ w niektórych bardzo rzadkich przypadkach stosujemy już podobne kary, wskazał Gabriel Attal. Plan rządu przewiduje też 25-procentowy wzrost liczby kontroli ze strony administracji skarbowej wobec najbogatszych obywateli i wprowadzenie kontroli co 2 lata dla 100 firm z największymi notowaniami na krajowej giełdzie. W ciągu 4 lat administracja skarbowa ma zatrudnić około 1500 pracowników i utworzyć specjalną jednostkę wywiadowczą specjalizującą się w międzynarodowej przestępczości skarbowej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słoneczny, ale w sumie zimny początek tygodnia to przez silny wyszyz nad Rosji, który sprowadza do naszego kraju powietrze pochodzenia arktycznego, ale już zaczyna napływać łagodniejsze powietrze i w tym tygodniu z każdym dniem ma być coraz cieplej. W drugiej połowie tygodnia w wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, na południu kraju możliwe burze. Burze może niekoniecznie, ale te opady przydadzą się, bo w lasach rośnie zagrożenie pożarowe. Przypomnę, prawie w całym kraju jest ono średnie, na północy duże. Do końca dnia, także nocą pogodnie i bez opadów. Nocą możliwe z kolei przygruntowe przymrozki we wschodniej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich do minus 3 stopni. Poza tym na Suwalszczyźnie plus 1, w centrum 3, a najwyższa temperatura nad morzem do plus 8. To nocą, a jutro słonecznie i jeszcze cieplej niż dziś. Od 13 stopni na Podkarpaciu, około 17 w centrum, do 21 na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Na północnym zachodzie dość silny, wysoko w górach, w porywach do 60 km. Kilometrów na godzinę. Trójka. Program trzeci. Taki temat przywiało z Włoch, gdzie studenci protestują przeciwko wysokim cenom najmu. Przed 17 mówiliśmy o rozszerzającej się nietypowej akcji protestacyjnej w Mediolanie. A my zastanawiamy się, co zrobić, by nie tylko miejsca w akademikach, ale i ceny nieruchomości były w miarę dostępne dla studentów. Zastanawiamy się, jak to było kiedyś, jak to jest teraz, jak to w życiu studenckim, prawda, że tak powiem. W akademiku, w którym mieszkałem podczas studiów, było czysto i schludnie. Studia ukończyłem w terminie i z wyróżnieniem. I był to jedynie początek mojej kariery naukowej, gdyż na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach i słoń z trobami dwiema i tylko wysp tych nie ma. Mówił profesor Kleks. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Nie tylko mailowo, także telefonicznie 2 2 7 3. No, nasz dyżurny Ambroży czeka. W czym akademik jest lepszy od stacji? To takie krótkie pytanie w nawiązaniu do wysokich cen najmu mieszkań akademików, no i także trudności w właśnie dostępności miejsc w akademiku. 71335. Gdyby studenci, albo być może także studenci, wieczni studenci, chcieli coś wyklikać. 71335. Skrzynka SMS-owa także do Państwa dyspozycji. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. You can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm calling you. Crawling you got the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried and to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways, I have to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day? Crawling back to you, crawling back to you. Chcę tylko powiedzieć, że w Zielonej Górze były pokoje dla studentów w akademikach pięcioosobowe. Po prostu było fajnie. Wszystkiego dobrego. No, niewątpliwie było fajnie. Tak sobie pomyślałem, ile w takim pięcioosobowym, nominalnie oczywiście, pokoju w akademiku mieszkało studentów. Bo przecież jak były trzyosobowe pokoje w akademiku, to tam spokojnie z 7 osób, jeśli dobrze pamiętam. W czym akademik jest lepszy od stacji, od mieszkania wynajmowanego na wolnym rynku. 2 dwójki i 7 trójek w tej i w pozostałych sprawach. Czekamy na Państwa sygnały. Prawie 13 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. W obchodzonym dziś Dniu Europy do zmagającego się z rosyjską agresją Kijowa przyjechała przewodnicząca Komisji Europejskiej. To 5. od początku wojny wizyta Ursuli von der Leyen na Ukrainie. Dobrze być z powrotem w Kijowie, gdzie wartości, które są nam drogie, są bronione każdego dnia. To odpowiednie miejsce, by świętować Dzień Europy, napisała w mediach społecznościowych Ursula von der Leyen, dodając, że z zadowoleniem przyjęła decyzję prezydenta Zełenskiego o ustanowieniu 9 dnia maja Dniem Europy także na Ukrainie. Tymczasem w Moskwie kremlowski reżim zorganizował obchody Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. A więcej o tym Maciej Jastrzębski. W Kijowie rozmowy o przyszłości i wspólnych wartościach, które sprzyjają pokojowi, demokracji i poszanowaniu prawa. Ursula von der Leyen spotyka się z Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. A w Moskwie nostalgia za sowieckim imperializmem, prężenie zwiotczałych muskułów i sianie propagandy, którą część zachodnich komentatorów nazywa komiczną, a jednocześnie niebezpieczną. Tak jak polski historyk i politolog Łukasz Adamski. Propaganda rosyjska ma różne oblicza. Jest oczywiście ta komiksowa, jednocześnie skrajnie obrzydliwa propaganda. Natomiast propaganda rosyjska ma też wymiar taki, bym powiedział, bardziej niebezpieczny. To są oświadczenia publiczne władz rosyjskiej dyplomacji. Rok temu, gdy moskiewski reżim napadł na Ukrainę, dyktatorowi Władimirowi Putinowi marzyło się zorganizowanie 9 maja 2022 roku Parady Zwycięstwa w Kijowie. Potwierdza to ukraiński pisarz z Irpienia, Wołodymyr Koskin. Ogień, dym. Ogień, Dym, przez który próbuje przebić się świt i nieustanne babach. Nasz rejon bombardowali szczególnie ze zwierzęcą wręcz zaciętością, bo ich kolumny szły tędy w kierunku Kijowa, żeby 9 maja zorganizować paradę, paradę zwycięstwa. Wiemy o tym, ponieważ oni wieźli ze sobą mundury galowe, które żeśmy znaleźli porzucane w jednym z domów w Buczy. My te, kстати, paradne formy znaleźli w jednym z domów w Buczy. Rok temu, 9 maja, zamiast parady zwycięstwa w Kijowie był pośpieszny odwrót spod ukraińskiej stolicy i lizanie ran po klęskach poniesionych w tej części Ukrainy. Rosyjski opozycjonista z Partii Narodowej Wolności Parnas, profesor Andrii Zubow, dodaje do tego jeszcze jedną klęskę, tym razem na wewnętrznym froncie, froncie propagandowym. Kreml jego zdaniem traci poparcie Rosjan, nawet tak zwanych patriotów. Przeszło 14 miesięcy wojny, a zwycięstwa nie ma i jest oczywistym, że już nie będzie rosyjskiego zwycięstwa na Ukrainie, a będzie rosyjska klęska. Ona może mieć różny wymiar, ale najbardziej prawdopodobne jest, że będzie to znacząca klęska. I tak jak z Niemcami, będzie i z nami w kontekście tej haniebnej, brudnej wojny na Ukrainie i to zmieni społeczną świadomość. Do Moskwy, aby wspólnie ze ściganym za wojenne zbrodnie Władimirem Putinem obejrzeć przemarsz reżimowej armii, przyjechali przywódcy krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. To liderzy Armenii, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kazachstanu, Turkmenistanu i Białorusi. Czytałem na bieżąco komentarze rosyjskich internautów oglądających parady na różnych kanałach internetowych. Najczęściej zwracali oni uwagę na bardzo młody wiek maszerujących przez Plac Czerwony żołnierzy. Pytali z sarkazmem, czy będą maszerować także oddziały najemników skazańców i czy pokażą Rosjanom trumny zabitych. A także sugerowali, iż prosto z parady młodzi żołnierze mogą pomaszerować na front, bo Rosja ma poważne braki kadrowe w armii. Dodam, że w kilkudziesięciu miastach Rosji, w tym na zaanektowanym Krymie, odwołano parady, obawiając się ataków dywersantów. A według niezależnych dziennikarzy w Rosji panuje nerwowa atmosfera. Kremlowskie elity obawiają się zapowiadanej przez Kijów kontrofensywy i wewnętrznych ruchów partyzanckich. Część rosyjskich komentatorów niezależnych zauważa, że kremlowski reżim stał się spadkobiercą faszyzmu, który 78 lat temu został pokonany. Przypominają także, że Władimir Putin jest ścigany międzynarodowym listem gończym, tak jak hitlerowscy zbrodniarze. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, prawie 17 minut po 17. Twarzy, setki mi raży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki mi raży. możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów w szarym człowieku, w szarym człowieku. Tysiące twarzy, setki mirażni, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki mirażni, to człowiek tworzy metamorfozy. Po mieszkaniu w akademiku w czasie studiów człowiek wychodzi jako inny człowiek, czyli można powiedzieć, że to taka metamorfoza. Temat budowniczy teraz rzecz jasna także w audycji popołudniowej, choć nie w tym wymiarze studenckim. O patodeweloperce w Polsce mówimy wielokrotnie. Czy odbija się od ściany? No właśnie to pytanie, bo minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapowiedział ustawę, która ma poprawić jakość polskiego budownictwa. Choć wszyscy liczymy na szczęśliwe zakończenie, w Polsce od lat deweloperzy stawiają na swoim, tak jak w przypadku planu osiedla mieszkaniowego Burowiec w Katowicach, o którym opowie Józef Niewiarowski, a to tylko jeden z przykładów, dodajmy. O co chodzi? Proszę posłuchać. W katowickim Burowcu mieszkańcy są zalani betonem. Ostatni pas zieleni na tym osiedlu miała przecinać autostrada dla rowerów. Jak komentuje Magdalena Skrosz z inicjatywy społecznej Zielony Burowiec, to dobry plan. Niestety na dzisiejszym posiedzeniu Rada Miasta sprzedała ten teren pod budowę osiedla mieszkaniowego. Ten wąski pas, który jest po dawnej linii kolejowej terenem, to jest taki ostatni fragment zieleni, który tutaj nam pozostał. I to naprawdę jest bardzo wąski pas, który według Miejskiego Planu Zagospodarowania i Studium Katowic, on nie nadaje się pod budowlankę. Pod Radą Miasta pikietowali dziś niezadowoleni mieszkańcy. Jestem i zaskoczony, i niezaskoczony. Wydawało mi się, że już jest tak dużo argumentów i nagle ta nocna korespondencja, kolejne działki do kupienia, że może jednak coś się zmieni, no i potem ten wynik głosowania, no i wyszło jak wyszło, 14 do 11. No szkoda, bo przed nami kolejne tygodnie pracy, bo my na pewno będziemy to zaskarżać do WSA. Mateusz Smugowski z grupy Pietrzak, przedstawiciel inwestora, oświadczył, że i tak jest lepiej niż mogło być. Bierzemy głos społeczny pod uwagę. Inwestor zrobił krok w tył, zmienił koncepcję, o którą w pierwszej fazie protestu wnioskowali mieszkańcy. Potem pojawił się temat zastępczy Welostrady, który również od samego początku próbujemy tłumaczyć, że jest miejsce na jedno i na drugie. Stąd też jesteśmy zadowoleni, będziemy przystępować do pracy z projektantami. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda tłumaczył wczoraj w salonie politycznym Trójki, że rząd chce jak najszybciej wprowadzić przepisy ukrócające patodeweloperkę. Te warunki techniczne, czyli odległości między budynkami, betonoza, też kwestia naświetlenia, akustyki budynków, to będzie można szybko wprowadzić moim rozporządzeniem i ono już jest gotowe. Jednak prawo nie działa wstecz, a deweloper nie śpi. W Warszawie powstają właśnie mieszkania z balkonami z widokiem na ścianę. Co mam panu powiedzieć? Generalnego wykonawcy to co? Co dostaliśmy teraz? Bo jaka jest odległość dzieląca te balkony od tego budynku, jak pan myśli? Bardzo mała. A ile to jest mniej więcej? 5 metrów max. No, nawet może 3. Co pan o tym sądzi? Uważam, że to jest bardzo złe. Co by pan robił na takim balkonie? Znaczy no, ja bym nie kupił, natomiast co można robić na takim balkonie? No, patrzeć w ścianę, nie wiem, malować na tym graffiti? Graffiti, można jakieś sobie, nie wiem, dżunglę zrobić, tak, tropikalną. Mieszkanie, którego balkon prawie styka się ze ścianą domku wolnostojącego, jest budowane całkowicie legalnie. W przyszłości Waldemar Buda ma zamiar m.in. wydłużyć minimalną odległość między budynkami. Jeżeli zwiększamy odległości, to zmniejszamy możliwości zabudowy konkretnej działki. My nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której będzie powstawało też mniej mieszkań, albo będą one droższe, więc to trzeba wyważyć. Myśmy bardzo długo rozmawiali ze społecznikami, też stroną z budowlanki, od deweloperów i tak dalej. To jest pewnego rodzaju kompromis społeczny. Jeśli faktycznie ustawy, które zapowiada minister, zmienią rynek nieruchomości w Polsce, a balkony z widokiem na ścianę i zabetonowane osiedla nie będą przykrą normą, kto wie, może cuda patodeweloperki staną się kiedyś turystyczną atrakcją. Balkon z widokiem na ścianę albo osiedle, gdzie w nazwie jest zielone, Ostoja, Kraina, sad leśny czy tam zakątek, a zieleni na takim osiedlu? No, co tu dużo mówić, jak na lekarstwo. Krótko i na temat. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo i telefonicznie 2273. Jak ukrócić patodeweloperkę? Czekamy na państwa sygnały, jak skutecznie to zrobić. 24 minuty po 17.

Radio Nawigator. O uwagę, prosimy kierowców, te najważniejsze informacje drogowe ma dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Witam. Wciąż jest korek na niemieckiej autostradzie A12 po wypadku, w którym uczestniczył polski autokar. A12 jest zablokowana od węzła Friedensdorf po węzeł Storkow. Chodzi o jezdnię w kierunku Polski, a tragiczny wypadek miał miejsce około 40 km przed granicą. A2 w miejscowości Rogoziniec to ziemia lubuska. Na 87 kilometrze doszło do zderzenia auta osobowego z pojazdem służb autostradowych. Jedna osoba jest ranna, jezdnia w kierunku Świecka została najpierw zablokowana. Teraz jedzie się tylko lewym pasem. Raz jeszcze autostrada A2 między węzłem Zgierz Północ a węzłem Stryków na 360 kilometrze. Zderzenie dwóch ciężarówek. Zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. S2 między węzłem Lotnisko a węzłem Aleja Krakowska, to południowa obwodnica Warszawy, na 466 kilometrze zderzenie trzech aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Ostrożności. A kolejne informacje drogowe na naszej antenie już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Polskie i niemieckie służby współpracują w sprawie wypadku polskiego autobusu w Niemczech na autostradzie A12. Trwa ustalanie liczby rannych w wypadku. Według różnych danych jest ich między 30 a 60 osób. Szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznaczył, że Inspekcja Transportu Drogowego sprawdza, jaki był stan pojazdu przed wypadkiem. Sprawdzają niemieckie służby, są w kontakcie w porozumieniu z polską policją. Inspekcja Transportu Drogowego sprawdza podmiot właściciela floty autobusowej, z której jeden z autobusów uległ wypadkowi. Służby nasze są w stałym kontakcie ze służbami niemieckimi. Wiemy, że Niemcy zaangażowali służby medyczne. Mam nadzieję, że będą spływały nowe informacje i będziemy tymi informacjami się dzielić. Polska policja zareagowała natychmiast, mimo tego, że wypadek miał miejsce w Niemczech. W wypadku uczestniczył autobus polskiego przewoźnika oraz dwie ciężarówki. Autobus został zakleszczony między ciężarówką a środkową barierą między pasami. Pod numerem 47 79 111 24 uruchomiono specjalną infolinię dla rodzin osób podróżujących pojazdem. Amerykański resort obrony przekaże Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej wartości $1,200 mln. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na wzmocnienie obrony powietrznej i zaopatrzenie artylerii w amunicję. Kijów otrzyma też artylerię, rakiety i pomoc w obrazowaniu satelitarnym. Ta najnowsza transza pomocy wojskowej stanowi potwierdzenie niezłomnego wsparcia USA dla Ukrainy, napisano na stronach Pentagonu. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolników. Z funduszu będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy ponieśli straty w związku z importem produktów z Ukrainy. Projekt ustawy skierowano do dalszych prac w komisji, a drugie czytanie zaplanowano na 19. Ja na pełny serwis Trójki zapraszam o 18. A to już za 28 minut. Teraz czas na serwis sportowy. Który przygotował i przedstawi Mateusz Warianka. A zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów, bo wieczorem czeka nas pierwszy półfinał. Real Madryt zagra z Manchesterem City. The Citizens mają coś do udowodnienia, bo niemal dokładnie rok temu Real na tym samym etapie rozgrywek wygrał z nimi po dogrywce. Nastroje w Anglii sprawdzał Adam Dąbrowski. Wspomnienie nadal jest żywe. Ten mecz łamał serca, pisze Manchester Evening News. Do 180 minuty dwumeczu City wygrywało dwiema bramkami, by potem powiedzieć Lidze Mistrzów goodbye. Futbol daje okazję do rewanżu. To nasza filozofia z przeszłości. Można się wiele nauczyć. Tak widzi to Rodri, choć trener Guardiola ostrzega zawodników, by nie dać się ponieść takim emocjom. Nie chodzi o rewanż, chodzi o szansę. Przeszłość to przeszłość. City nigdy nie zdobyło pucharu, Hiszpan nie zdobył go od 12 lat. Niemieccy mają szansę na potrójną koronę. Liga, Puchar Anglii i Champions League. Ale to ostatnie trofeum jest chyba w Manchesterze największym marzeniem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A pierwszy gwizdek o 21:00. Jutro drugi półfinał, AC Milan zagra z Interem. Tymczasem Magdalinet poznała swoją pierwszą rywalkę na turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka w drugiej rundzie zmierzy się z Czeszką Lindą Noskową. Oprócz Linet w turnieju wystąpią dwie inne reprezentantki Polski. Do głównej drabinki zakwalifikowała się dziś Magdalena Fręch, a od drugiej rundy zmagania w stolicy Włoch rozpocznie Iga Świątek. W rywalizacji mężczyzn oczywiście nie zabraknie Huberta Hurkacza. Tymczasem w siatkarskiej plus lize czeka nas trzecia odsłona walki o brązowy medal. Resowie Rzeszów zagra z Wartą Zawiercią. Zawiercie. W rywalizacji do 3 zwycięstw mamy remis 1-1 na początek spotkania o 20:30. Właśnie rozpoczyna się trzecie starcie o brąz w Tauron Lidze Kobiet. BKS Bielsko-Biała może już dziś świętować pod warunkiem, że po raz trzeci pokona Budowlane Łódź. I na koniec nie najlepsze wieści z Kataru. Polacy nie wywalczyli ani jednego medalu podczas drugiego dnia Mistrzostw Świata w judo. Wszyscy biało-czerwoni przegrali swoje pierwsze walki. Julia Kowalczyk w kategorii 57 kg, Xawery Morka oraz Adam Stodolski w kategorii 73 kg. Mistrzostwa potrwają do 14 maja. Co tam, panie, w pogodzie ciekawego? A, no wiele się wydarzy, między innymi nocą możliwe przygruntowe przymrozki we wschodniej połowie kraju, także w rejonach podgórskich do minus 3 stopni, poza tym na Suwalszczyźnie plus 1, w centrum 3, a nad morzem 8 stopni. Do końca dnia nocą pogodnie i bez opadów, choć chłodno. A jutro słonecznie i cieplej niż dziś, jutro od 13 stopni na Podkarpaciu, około 17 w centrum, do 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. No, już o tym mówiliśmy, że trwa pewnego rodzaju telenowela transferowa z udziałem Leo Messiego, o tym mówiliśmy. Teraz zabrał głos ojciec zawodnika, Jorge. Ja rozumiem, że w serwisach sportowych to liczą się fakty, a nie domysły. Nie spekulacje. Tak. No więc właśnie. Ale francuska agencja AFP podała, że mistrz świata już ustalił warunki kontraktu z Al-Hilal. Transfer do Arabii Saudyjskiej jest przesądzony. No i na te wieści bardzo szybko zareagował ojciec zawodnika. Mówi, że nie mamy absolutnie żadnego porozumienia z żadnym klubem na przyszły sezon. Decyzja nigdy nie zostanie podjęta przed zakończeniem samego sezonu, a po zakończeniu tegoż nadejdzie czas na analizę i podjęcie decyzji. Wszystko inne to fake newsy, które mają na celu wykorzystać imię mojego syna. Z pozdrowieniami, ojciec piłkarza. Bo w przypadku Cristiano Ronaldo tak. Też mówiono długo, że to są tylko plotki, spekulacje. No ale mielibyśmy fantastycznych 3 piłkarzy w lidze saudyjskiej. Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Grzegorz Krychowiak. A, kochane, ja tu czekałem na lewego, ale to jeszcze. Jeszcze, ale lewy chyba w drugą stronę, chyba bardziej na zachód. To by dopiero fake news był. No, nie rozsiewamy, ale o tych fake newsach jeszcze przed 18 będziemy mówić, a kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 19. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa za 23 minuty o 18. Autobusu człowiek z liściem na głowie, nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic. Siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie, o liściu w swych rzadkich włosach nieprędko się dowie. Tylko się w okno gapi, tylko się w okno gapi i nic. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. I tak siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic. Wsiadł drugi podobny, nad człowiekiem się zlitował. Tamten się pogłaskał, w główkę liścia sobie schował. Bo ja mówi jestem z lasu, bo ja mówi jestem z lasu i już. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. To nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. No jak to z tym życiem akademickim, studenckim? Dwie dwójki i siedem trójek. Jak mieszkałem w akademiku, to mieszkałem w pokoju czteroosobowym. Na środku pokoju stał stół wokół cztery krzesła. No to niestety prowokowało do gry w brydża, więc często grywaliśmy do piątej rano albo i dłużej. No takie były fajne czasy. Na zajęciach człowiek trochę przysypiał może czasami, no ale jakoś było. A do tego jeszcze chleb z keczupem też smakowało. Dwie dwójki i siedem trójek, studenckie życie, wynajem mieszkania, stacji albo życie w akademiku. W tej sprawie w pozostałych dwie dwójki i siedem trójek w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. 20 minut pozostało do godziny 18. Warszawski ratusz odrzucił odłożony do budżetu obywatelskiego projekt pod tytułem Urzędnicy na rowery. Rafał Trzaskowski daje przykład. Politycy PiS chcieliby, by prezydent Warszawy przesiadł się ze służbowej limuzyny na rower, który przynajmniej werbalnie bardzo zachwala. Niestety limuzyna pozostaje. Więcej Aleksander Ziemianczyk. W opisie projektu czytamy, że jego założeniem jest sprzedaż samochodów służbowych prezydenta miasta stołecznego Warszawy oraz jego zastępców. Z kolei w miejsce aut miałyby zostać zakupione rowery i riksze. I dalej. Będą to pojazdy różnego rodzaju, to jest zarówno klasyczny rower miejski, rower typu cargo oraz rowery tandem. Mowa także o rikszach dostosowanych do przewozu osoby dorosłej. Autorzy projektu uzasadniali, że prezydent Trzaskowski i jego zastępcy powinni być wzorem dla mieszkańców, a ci chętnie zobaczyliby prezydenta stolicy na rowerze. Uważam, że rowery jak najbardziej są dobrym rozwiązaniem do miasta. Tym bardziej no, są ekologiczne, tak, niższe korki. I myślę, że to dobry pomysł, żeby coraz więcej osób jeździło rowerem. Może urzędnicy powinni dawać przykład. Prezydent Trzaskowski na przykład. Być może tak. Gdyby prezydent Trzaskowski się pokazał, że jeździ na rowerze, więcej osób by wtedy też zachęcił do jazdy na rowerze. Mi się wydaje, że generalnie jazda na rowerze jest bardzo fajna i myślę, że to też w ogóle dobry sposób na to, żeby właśnie zażyć trochę ruchu w taki wygodny sposób, ale no z tym dojeżdżaniem w mieście myślę, że to jest dyskusyjne. No. A w Warszawie jak to jest? No właśnie, w Warszawie myślę, że brakuje trochę ścieżek rowerowych, dróg rowerowych i takiego właśnie skomunikowania sensownego. No może jakby, nie wiem, urzędnicy, prezydent Trzaskowski na przykład na rower się przesiadł? No na pewno. Projekt jednak negatywnie został oceniony przez warszawski ratusz. W uzasadnieniu odmowy stwierdzono, że, tu cytat, projekt narusza przyjęte w urzędzie standardy odbywania podróży służbowych przez przedstawicieli stołecznych władz samorządowych. Zaznaczono, że prezydent i kierownictwo urzędu zwyczajowo korzysta z samochodów, które gwarantują im sprawne zarządzanie miastem. To uzasadnienie dziwi współautora pomysłu posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Lisieckiego. Szczególnie to uzasadnienie pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z podwójnymi standardami. Z jednej strony prezydent promuje, nakłania, a nawet i w pewien sposób zmusza do rezygnacji z samochodu i do tego, aby przesiąść się na rower. A z drugiej strony wyżsi urzędnicy, okazuje się, mają być od tego zwolnieni. W stanowisku ratusza dodano, że realizacja projektu bezsprzecznie oznaczałaby konieczność zmiany warunków pracy dla grupy kierowców funkcyjnych. Wiązałaby się też ze zmianą treści ich umów o pracę z kierowcy na rikszarza. Tak do tego argumentu odniósł się poseł Lisiecki. To jest w pewien sposób ze strony urzędników taka próba spłycenia tego tematu. Natomiast generalnie jakby można powiedzieć, że też chcemy zadbać o zdrowie prezydenta i wyższych urzędników miasta, żeby ono się także poprawiło. Niestety zarządzanie naszym miastem jest na niskim poziomie, a na wysokim za to jest hipokryzja władz stolicy wymuszających, a nie zachęcających mieszkańców do rezygnacji z samochodu. Skomentował w mediach społecznościowych decyzję ratusza współautor projektu radny Prawa i Sprawiedliwości Ernest Kobyliński. Ciekaw jestem Państwa głosów, być może także przykładu, który idzie z góry. A choćby w innych krajach przykłady są dawane, nawet są przenoszone na grunt Polski, bo pamiętamy, że 3 lata temu prezydent Islandii wraz z małżonką gościł w Polsce. W planie wizyty znalazła się nie tylko Warszawa, także Gdańsk i co ciekawe prezydent tego kraju ze stolicy nad morze pojechał pociągiem. Także prezydent Płocka Andrzej Nowakowski do pracy dojeżdża rowerem, który z włodarzy jeszcze w naszym kraju, w pozostałych państwach daje taki przykład, który jest godny naśladowania. Nie tylko ekologiczny, ale także zdrowy. Czekamy na sygnały. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To mailowo 71335, także SMS-owo, no i telefonicznie wiadomo. Najłatwiej, najszybciej. Dwie dwójki i siedem trójek. Za 16 minut 18. Rembrandt z audycji popołudniowej. Mówiliśmy o tym, że we Włoszech, między innymi w Mediolanie, ale także w Rzymie, studenci protestują przeciwko wysokim cenom najmu. My zastanawiamy się, przypominamy sobie studenckie życie. Dwie dwójki i siedem trójek. Z własnego doświadczenia, po prostu akademik to jest miejsce, w którym, jeśli się chce, można poznać mnóstwo ludzi, mnóstwo kontaktów nawiązać, które zarówno na studiach pomagają w Nowym Mieście, tak jak to było w moim przypadku. Pozdrawiam ludzi z Zielonej Góry, którzy od 2004 roku na UZ-cie działali. Pozdrawiam Arecki. Pozdrawiamy. Czuwaj, za 11 minut 18. News albo fake news. Oto jest pytanie. Naszym gościem jest ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, dr Klaudia Rosińska. Witam w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Analitycy Instytutu Monitorowania Mediów oraz Stowarzyszenia Demagog przygotowali już czwarty raport dotyczący antyukraińskiej propagandy w polskojęzycznych mediach społecznościowych. Oczywiście te treści, które pojawiają się w internecie, analizujemy wielokrotnie. A jakie wnioski płyną z tego najnowszego raportu? Według mnie takim najbardziej istotnym wnioskiem jest to, że ta dezinformacja antyuchodźcza czy antyukraińska, ona się utrzymuje na względnie podobnym poziomie. To jest, jak pan redaktor słusznie zauważył, czwarty raport i te konta identyfikowane przez te organizacje, one wciąż, powiedzmy, w tej samej liczbie mniej więcej rozprzestrzeniają tego typu dezinformacyjne czy też czasami hejterskie komentarze względem ukraińskich uchodźców. Tutaj pani powiedziała na tym samym poziomie, ale to jest wysoki poziom aktywności? No, te organizacje wskazują na 120 tysięcy wpisów i komentarzy, które w przeciągu tych 2 miesięcy, jeśli dobrze pamiętam, zidentyfikowały. No zatem wysoki. Ale ciekawsze, czy być może takie bardziej znaczące jest to, że większość tych wpisów jednak rozprzestrzeniają te same konta, już identyfikowane wcześniej, ale z powodów polityki Twittera głównie, ale też innych mediów społecznościowych, nie usunięte, gdyż nie wpisujące się w ich strategię czy rozumienie dezinformacji. Czyli to ta ochrona przed dezinformacją jest nieskuteczna? To jest, panie redaktorze, problem bardziej związany z rozumieniem definicji dezinformacji. Po prostu w mediach społecznościowych bardzo często eksperci uznają za dezinformację wyłącznie przekazy fałszywe lub w jakiś sposób udowadnialne za fałszywe. Natomiast tutaj te organizacje identyfikują dużo więcej takich wpisów złośliwych, podżegających, powiedzielibyśmy po polsku, do jakichś negatywnych ocen czy wzmacniających negatywne opinie na temat uchodźców z Ukrainy. No i w tym znaczeniu być może media społecznościowe czy właściciele mediów społecznościowych bardzo często nie uznają tych wpisów za dezinformujące, tłumacząc się, że są to elementy wolności słowa. Ale jak widzimy na przykładzie między innymi tego raportu, ale jest też wiele innych, to właśnie te konta bardzo często utrzymują i odpowiadają za rozpowszechnianie przekazów na granicy prawdziwości, które są albo zmanipulowane, albo wprost mają właśnie wpisywać się w taką narrację interpretującą rzeczywistość w bardzo konkretny, stronniczy, powiedziałabym nawet już ideologiczny sposób. No i tutaj mamy oczywiście te przykłady, o których też czasami mówimy na antenie, czyli ukrainizacja Polski. Tak, ukrainizacja Polski, interpretowanie działań pomocowych Ukraińcom jako dających Ukraińcom pierwszeństwo w Polsce, tak? Pokazującym, że niby Polacy są gorzej traktowani niż Ukraińcy. Wracają bardzo regularnie i to jest dla mnie akurat zrozumiałe. Wątki historyczne i podgrzewanie, tutaj nie mówimy o dezinformacji, mówimy bardziej o przypominaniu tych wątków bolesnych dla historii Polski i Ukrainy, podgrzewania tego, wzmacniania takich negatywnych uczuć Polaków względem Bandery. Czyli podawanie pod wątpliwość dobrych relacji obecnie między Polską a Ukrainą. Tak, tak. Po prostu przypominanie tych trudnych czasów. Często są to też takie sugestie, że to wróci, że no nie możemy im ufać, bo już mamy te złe doświadczenia. Ja tego nie chcę komentować, czy to jest prawda, czy nie, bo to są opinie, więc to trudno mówić o prawdziwości. Chodzi mi bardziej o pokazanie tego mechanizmu, że